bok na ci sarté itam jur gañ bolé doon ben façon manam nga xam dal dañu len bolé ci asaka waye bu fekkone dañu bolé ki amé ay gatt ki amé ay gëneem ta xam nga kenn du bolé gatt gëneem ci asaka su boba itam dañuy bayyi kenn ku ne der ak juroom ñu gënné asaka am rek waye desu ko jappé di len jaxassé dedet bu fekkone nak ké da amé xar ké amé bay mom loolu mën na nek nga xam nga né xar ak bay dañu len bolé ci asaka wala zakatit asaka ala man di war ko xamne lam tablukh jotut hissatu walam adada zakatim asaka manam ñaar ñax seen jur nak fekke kenn ka da matul nisab kenn ka matul nisab xamal ne ka matul nisab mom asaka waruko bi ya dowale kay laaj asaka ñu japp ci momit kam bokkal rek rambus rek delo ko lepp lañ jël ci mo wayu asaka waruko mané bo amone ñeen fi gatt jaxé ko xamni mom légui fan wér la am nga ko ñëw ci ñeen fukk mom mat na nisab waye fan wér matul nisab kon mom am fan wér buñu jappé ci mom itam waru ñu japp ci mom dara ko yow mi nga xamni ya mat li ñeen fukk ya koy dello gattu bobu rek bu wér wér wala yufarraqu deful teqale bayna mujtamihi digënti aji boole jur wala yujmahu deful boole it bayna mutafarriqi digënti aji taggo ci jur wala aji takale jur khashiyat as-sadaqati ghiragal asaka wa dhalika lawla iza qaruba moy ndem jegena al hawlu atna fa iza kana ndem nekna yanqusu di wagniku ada'uhuma shenu jox distiraqhima ci sawu shenu taqaliko aw bitima hima wala sawu shenu dajalo u hisa kon jappef len bima ci la nga xamne kana nekko nañu xalli ci mom qabla dhalika ci nek lolé neena ñoo xam dañoo bolé won shenu jur ba yag jël asaka yi bëgg jot jox asaka yi bëgg jot bi dal yi bëgg taggo bañu taggon ba yag jox asaka yi bëgg jot ñu bëgg boole dañuy xét ba xam bu fekkene dal loola da asaka tax ñukoy def ndax dañu xét ne buñu taggo ba buñu boole dana tax lañu wara joxe banki dana tax lañu wara joxe niw motax ñu bëgg def loola yoon du ko nango bi nga xamé ni mom buñu tékkalé ko amal len jariñ moy lu melne ñaari gaay yo xamne kenn ku ne amna 101 manam kenn ku ne amna téw rek ben tambu kenn ku ne amé 101 buñ ko bolé xam nga 202 lay do té ñetti gattu mo ci wax loolu xam nga buñ démé ba ci askay bëgg jot laaj ko askay bëgg ñew ñu né lég nañ taggo kenn ku dem ak 101 xam nga 101 mo bu diké ben rek lay japp ci yow ndax 121 ci lañu doora japp 2 waye ndegam biñ bolé mat le won nañ 202 mom ñatt mo ci waron genn taw légui nak ñu né nañ taggo rek kenn ku ne dem ndax buñ ci aggé bay joxe kenn ku ne ben ngay joxe lolu yoon du ko nangu dañu japp ci ñatt rek ben yoon bi nga xamé nak bolé gi bo leen di amal jariñ moy lu melné ñatt ño xamné kenn ku ne amna 40 xam nga ñatt ño xamné kenn ku ne amna 40 buñ dero baña and ku nek da nga joxe ben suñu dewe nak bu baat ni bëgg ñu boole ko nak bu ñetti 40 lu muy doon 100 dong lay doon ci 100 ben gatte ci war xol lool rek nga xamni ñoom buñu bëru xanté té lañ defo ku ni war nga joxe ben xam kenn ku ni amna 40 su ko boole nak legi ñetti 40 yi 100 dong lay doon ci su baba ben gatte kep mo leen di wax loolu kon buñu ñëw dañ koy boole te fek atma yi bëgg dé jëss ko naaw dañu japp dañu bëgg daw asaka rek motax ñu def noon dañu japp kenn ku ne joxe ben rek waay ru nangu ñu boole lepp muy 100 ñu joxe ben gattu deris wala tu xasu deful japp fi sadaqati ci asaka asakhlatu burtu waxon nañ la wara jël na buñ ko ne nangam ngay jël wax nañ ko loola du wara tollu nga bude ci gattu te aji wo am at kon nak daga bu degat lu new new am at kon du saña jël lo xamni agul ci at do agul ci at rek kon burtu la dina mu jël ko wa tu haddu te def nako wagn walé ala rabbil ghanami ci borom gatt ya to te nak burtu yi dañu ko wagn walé ci borom gatt yi melni bu fekkone da amé ñaar fukki kàtti mag ak ñaar fukki ndurtu day njàpp ko muy ñeel fukk jël ca benn muy asaka waaye bu ngee jël duñ ca ndurtu nag day jël ca yu mag ya nga xam ne dum néew néew moom am at tolluwaay dund mat at wala tu xasa deful jàpp alxajaajilu sëllu ya fi baqari ca naya ko waxoon ne kon nag wa nga ca war a jàpp lu mu néew néew na am ñaari at lañ ko waxoon kon nag lu yées loolu rek su lu yées loolu rek aw sëllu la du ko sañ a jël moom i joxe itam bu dee jox asaka du sañ joxe aw sëllu déedéet fekkee laajkat bàyyi laaj na jël lañ ko waxoon mu jëlu ko yées bu dee mooy joxe tey bakkanam itam na joxe way mat waaye bu mu joxe mu manqué wala fuslaan du caa génnu ndurtu ya wala mboccoor ya fi ibli ci gëléem ya ba tey gëléem moom bintu ma xaadu mooy ci gën a néew tolluwaay dund ci lañ war a jël ci asaka ndax mooy gëléem bu jigéen ko am at te dugg ci moom ñaareel kooku nag kon bu dee moom muy joxe bu dee moom mooy joxe asakaam ci tey bakkanam bu mu joxe wu yées woo bu dee kookaay laaj asaka itam yoon sant ko itam kon bu mu jël wu yées woo watu xaddu def na wàññiwaale yépp nag xaleehim ci borom jurga sol yi nga waxoon ci nay ak boccoo yi nga waxoon muy ndurtu yi ci galéem yépp du tey ñu wàññiwaale ko ci borom jurga yi nekk nga xam ne bu amoon ñaar fukki nag yu mag ak fukki nag yu ndaw yu fukki sol yi nag du tey njàpp ko muy fanweer mu war a joxe wenn ak bu dee joxe wenn woon wenn wa bu mu nekk sëllu maanaam lu yées ñaareet ba tey bu amoon ci ay galéem ñaar fukk yu mag ak juróomi ndurtu yi galéem du tey njàppee ko mu ñaar fukk juróom war a joxe bintu maxaab waaye du sañ a joxe nag lu yées bintu maxaab wala yu xasu deful jàpp tey sun ab tef tef mooy mburtu bëy ba mu ne mburtu rek ca xar yóbbaale woon na bii mu toll nii boobu bëy ndax bëy moom lu mu néew néew bañ cay jox asaka war naa mat at wala harimatun du caa génn aji màggat ba tey moom mi joxe asaka bu mu seet bu màggat ba yooy mu di ko joxe asaka bu dee kay laaj asaka itam bu mu nangoo jël bu mel noonu walal maaxidu du caa génnu aji ëmb ja ba tey dañuy bañ moom mi nga xam ne mooy laaj asaka mu bëgg a forcé borom jurga ci jël ci moom bu ëmb ndax dañuy bañ mu gaañ borom jurga ndax bu jëlee bu ëmb day mel ne ku jël ñaar bu fekkee ne nag kay joxe asaka moo coobarewu joxe bu ëmb loola baax na wala faxlul xanam yi du caa génnu kuyel gàtt ya loolu tam dañuy bañ a gaañ borom jurgi rek moo tax kuy la nga xam ne mooy ànd yu jigéen ya ba tax yokku man ca am kenn du ko jël di ko yóbbu ci forcé bu ko coobarewu joxe ko nag baax na waaye kenn du ko wax ne ko faaw dañuy jël sa kuy li nga xam ne mooy ànd yu jigéen ya wala chaatul xalaf yi du caa génnu gàttub yefal ba ba tey gàtt ba mu fonk di ko yefal ndax xam ne bii ku ko yefal mu baax mu fonk di ko yefal ba mu suur muy góor muy jigéen ñoo ci yemoo kenn du wax ne ko moom lañ njóbbu asaka déedéet bu ko neexee wut bu digg doomu rek bu ko coobarewoo joxe ko ngir yàlla nag baax na waaye kenn du ko force ne ko moom ngay joxe wala lëti di caa génnu ba nga xam ne turab bii dana yar wala daxaa doomam ja di sa jublu rek bay nàmpal bu jigéen ba nga xam ne mi ngi ànd doom doom ji féregut kenn du ko jël di fa bàyyi doom ja ñu ngi koy bàyyi ak moom bu amul yeen ñu wax ko monsieur bu wute rek bu jaadu bu dikk doomu waaye boobu kenn du ko yóbbu wala xiyaaru amwaali naas yi du caa génnu tànnee fi alali nit ña bu ne woon rek laa yu xasu xiyaaru amwaali naas yi wala shiraaru haa rek mooy gën a gàtt daa bëgg a wax ne rek borom jur gi kenn du ko wax ne ko dañuy cheen yi nga gën a baaxle ñu jël ko te doo ko sañ a bañ waaye moom du sañ a wax ne yu yemaa yee laay joxe duñ ko sañ a bañ déedéet sañ naa seet yu digg doomu nag mu joxe ko bu ko neexee itam bëgg lu baax tax mu joxe tànnee fi ya loolaa gën waaye yu yemaa yee moom doogu ji ne faaw moom laay joxe asaka déedéet kii jël sam asaka maanaam kii laaj si asaka du ko wax ne ko faaw man tam yi gën a baax laay taam te moom laay jël doo ko sañ a bañ déedéet moom daal mën na su amee ay tànnee fi kese bu wuti yu digg doomu bu amee ay kees kese itam bu wuti yu digg doomu bu amee tànneef kese na bu ko neexee joxe ci tànneef yi moom bu amee ay kees yi kese moom du sañ a joxe ci benn kees yooyee wala yuxas defu japp fi dalika ci lolé harbul marsandis wala saman du tiagne ñu jëk nega mom jur la wara joxe asaka nak faaw day jox ak jur rek waya du joxe marsandis bu wécc ko wala ak jëk mu diko wécc manam melne bëgg joxe ab radio bab montor balé mu wécc la wara joxe ci jur bayu bëgg sét la jur kay jar ci wursu ba xaliss bu koy joxe dedet kenn duko nango mu dal du wara joxe asaka tepp lay joxe bu wara joxe asaka tandrama non bu wara joxe asaka jur batay non rek ali nangou nak bu joxe marsandis ba jëg mu diko wécc dedet fay ajbaraho ndem forcé nako al musaddiq ajlaj asaka hala akhti zaman ci japp jëg fil anhami ci juri kër ye waxiriha ak lu bokku tak ñom niki xéti tepp yi ajsa aho mu day ko insha allah ndem soxna yalla da wax nak bu fekke ni kay laj asaka mo forcé ki joxe asaka ne ko man kat da ngay jox rek jëg gi mu yobbu way duma yobbu jëm juri gi ba duma yobbu jëm tepp ba tandrama ji xam nañ ko ci forcé mo mi joxe asaka ba tax mu joxe jëg suba ba neena japp na ne kon janam wacc na insha allah da ca bu wuté bu reey reey nak motax mu bolé ci insha allah wala yuskhitu duratal adaynu bor zakata habbin asakay pep wala tamrin du ciagne tadrama wala majiyat du ciagne ab jur wala wax nako ci kanaw manam ko xamne amna pep mu asaka war wala tadrama wala ab jur asaka war ca faaw rek bo wara ci asaka ja lu bari bari ay bor nga xamne bu joxewul lepp ay borom du mati tuté rek mu wara joxe asaka nopi nak ñi xet nak mom bu ngi wara joxat asaka joxat ko asaka waye mom dañu jappone boba pep ak tandrama ak jur mom fuqaraawi ak masakini manam ñi wara laaj asaka dal moy ñi ko wara lek yoy moy seen fukandiku way ku leen joxul joj asaka dañu loro lol motax nak lu way bari bari ay borom mom ta amé pep mo xamni asaka warna ci war nga ko genné tandrama nonu jur nonu wursu xaaliss nak boba dañu jappone ndolen la nga xamni sooré wursu xaaliss asaka war ci fek nga amé bor yo xamni so fayé da ngay jéxal tak kon asaka wajina la su fekke bo xeye bo yi dama lay dess du mat misaw batay su jaan wacc na asaka du la war ci kaw nak nañ ko tekkale won ci gannaaw ndax man na am nga am yeen marsandis yo xamne ak yeen xet yo xamne asaka waru ci te man na dem ci bor ye kon su boba bi xete am nga yeen yo xamne man na dem ci bor ye kon day aajo nga def yoy ci bor ye ba boko defu ci japp na rek mom asaka war na la ci li nga war ci wuru sa xaaliss babu li abuntu la fi zakat di fitri ci mburum koor wa zakat fitri murum koor sunnatu sunna la wajibatu sunu seddami faradaha sos dogal nako rasulullah yaronte yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hala kulli kabirin ci mepp mak aw sahin wala gone zakarin gor aw unsa wala jigen hurrin gor aw habni wala abjam len muslimin ci julit nya sahan ben sa lay don an kul nafsi walis bepp bakan bi sahin nabi sahu yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yere murum koor yonent bi ci bopam moko dogal ci sunnam faratal ko te tam ñepp la ko sant gor jigen mat ndaw gor jaam ñepp rek dañ ko waral nga xamne bu dey jaam te koy gennel waye duté ñu gennel ko ko mom nak tol way moy sa nak boko deset am ñu koy tolo le ñaari kilo am ñu wax ñaari kilo ak nangam am ñu wax sax ba ñett kilo way da na dal ñaari kilo war na diggu doogu da na dal ñu waxe ne nit ay loxo bu fekke reuy bop tutiul bop su ko dexe bam fess yent yoon moy don sa ko dexe ben yoon moy nek mu dubbu ko dexe yent yoon moy nek sa lool nak boko defé dal mu wara upp ñaari kilo mu da na la jaaxal wa tax ñaari kilo dal melni mom mes na ko jappé sa nga xamni bokuy genné bop bu ne dang koy joxel ñaari kilo ane bu day yaxsu soxna nga genn ñent kilo bu sa doom ande ba juro ben kilo nga top ko non ngey rek watu adda def nako jox min julli khayshi ahli zalikal baladi ci la upp ci dundu ñoon bobale dekk min durin ci bele aw shahir wala lor aw sultu wala sult aw tawr wala tandrama aw aqitin wala formance ñu wax formance nak waye moy mewum pendex ana mewum nek sunguf aw zadidin wala resen aw duxun wala pep bu ñuul dene moy sunna sañu aw duret wala mbokk aw ursin wala ciep da wax nañu xet nak la fofu ëpp dundé ci yé ñu génné ca burum koorma bo xam day belé bo xam day lorsu bo xam day sultu bo xam day tandama bo xam day sow bo xam ni moy sowum pëndax manam moy rek suuf smew dal féké lool lañ koy dundé fofu wala rafeñ wala suuma ak sañu wala mbokk ba ci yépp ñu fa dundé fofu rek ci la koy génné dama suñu réew yi nak moom daa mel ne su fekkee jekk nga génne ko ci ceeb sooy boo génne ko ci ceeb mooy gën ndax daa mel ni moo ëpp dara ja dugub te it mel nañ sax moo ëpp liñ ko fii dundee teew na koo xam génn nga dugub ngir tëlee ceeb moom du ko tee baax insha allah waxee waxees na ne inkaara ndem nekk na alxalasu xalas xoota xaw min ji dudd aw nit uxrijat kon génneef ko min hu ca moom am ñu ne nag bu fekkee ne pepp mu xalas day pepp mu yemaay dana ko wax léegi bu fekkee ne ñoo ñu moom lañu dunde ku yóbbu génne ko ci loolu war naa jaaru ndax bu yemaay itam waaye moomit moom lañu am bu di ko dunde dañ ne kon say nañ ko caa war a génne waxoo moom xalas nag xabbun am pepp la saxirul muy aji sew yaqru bu mun dana jege min xifxatil dur ci bindu bele xalas nee na pepp la moo xam ne ci bindig moom daa mel ne bele waaye day sew ruuj moo tax bokku tag bele way xurij dana génne anil abdi walis jàmba sayiduho sangam ba ab jàm moom ab sangama ko war a génnil murum koor wa saxir gona it laamaal din alal laxoo di ko ñeel yo xurij dana génne an walis ko waaliduho bàyyam ba tey gone bu fekkee amul alali boppam kon na ko bàyyam génneel bu fekkee am na alali bopp nag bàyyam mën na ko génneel ci alali boppam ja way xurij dana génne arrajulu waaja zakat fitri murum koor an kulli muslimin walis bépp julit taltamuhu wa dana ko war na faxatuhu dundam ba waxan mukatabihi ak walis ko muy jotonteel jaam ba muy jotonteel mooy jaam ba wax ne ko jox ma nangam tàggoreel la burum koor danga ko war a génneel sa bopp génneel ko képp koo xam ne yaa ko war a dundal ci yoon ñi nga war a dundal ci yoon nag mooy sa soxna yaa ko war a dundal sa doom ji góor ba kera muy doon magam jëm mën a lëggéey yor boppam yaa ko war a dundal sa doom bu jigéen ba kera nga koy may jëkkër ba jébal ko jëkkër ja yaa ko war a dundal sa ndeeg sa baay bu fekkee dañu amut te yow nga am ba tey kon yaa ñu war a dundal kon ñooñ yaa ñu war a génne murum koor jamono yi jaam amee itam sab jaam yaa ko war a génne murum koor doon sax da ngaa dem bay jotoog moom mooy nga ne ko léegi jox ma nangam te gore ba mu tàmbalee dina ko jox maanaam ba ngeen jubóo ci daal mu wéy ci loola koy dutee yaa ko war a joxe murum koor mooy wa inkaana ak doonte nekkoon na laa yun fiqu du dundale xale yi ci moom boo xasee tàmbale jotoog moom day mel daa wéyeeg boppam ci wet su boobaa doo ko jox a dund waroo ko dundal waaye dutee nag murum koor yaa koy génneel lu tax mooy li àndoo ngir naka moom xabdun ak jaam lay doonaat la hoo ñeel ko baax du ci gannaaw bu loo tee dañoo seet ne li nga wax ne ko ba ma ko joxee ma goreel la bu ko wutee wut ñu topp ko topp mënu ko am yewal bëti ku doon jàmbu sotti na mu ko doone wa dagam nag bi ci tëlee doonaatub jàmbu sotti kon yaa ko war a génneel murum koorma wa yustahabu def na sopp ixraajuha génne murum koorma ita talax ndem fenk na alfajru fajar yowmi fitri ci bisub korite ba waxtuñ gën a taamal nga génne ci murum koor mooy buñ ne tey la korite daal doo xëye bala ngaa julli ji nga génne ko joxe mu daal lañ gën a taamu booy yeexee ba julli ji ba ñëw nag na nga farlu ci génne ko balaa jant bee sox ndax bu jant bi soyee te génni woo ko ngay am bàkkaar ci yeexe ga te du tee mu war la ba tey wa yustahabu def na sopp alfitre dog fii ci moom bisub korite xalal xudu ci njëkk xëy ga ilal musalla jëm ci julikaay ba daa wax nag bu ñu tey la korite moom sopp nañu boo xëyee bala ngaa dem ci julikaay ba nga am loo lekk ba wane ne ba la digalee nga woor woor nga bi la digalee wari wari nga dañ ci gën a taamu nag mooy nga def ko tàndarma tam tóol boole ci bu fekkee amoo tàndarma nag kon nga lekk leneen rek walay sa daalika déet loolee nag fil adha muy nekk tabaski tabaski nag moom bëgguñu nga xëy lekk dara dañoo bëgg rek boo xëyee mel na ku woor bàyyi ba julli ji ba ñëw bañ renni tabaski ma nga dogee ca tabaski ma loolu daal lañ gën a taamu bu dee ci tabaski moom wa yustahabu def na sopp fil idayni si yaarihii di an yam di yamu wéy min tarixin ci aw yoon waye jeexate muy delloo min uxra ci weneen da ko baam waaye waxal na ko sopp nañ booy dem di julli ji korite mbaa tabaski yoono nga awoon di dem booy wàññi ko nga aw ci weneen balanoo génn asaka nu xam lene su fekke ne koka ba muy faatu da fekk génne asaka ga jot na kon dañuy génne asaka ja ba noppi doora miras ko defee bi seddale lu waay am rek yóbbu fekk asaka ji génn na ba noppi loolu mooy bu dee wur sa xaalis bu dee mbay wala jur ci jamono ji nga xam ne amul kuy laaj si asaka jur léegi ba tey benn la ndegam moom fekk na waxtu génne asaka ga jot dañu daal di génne asaka ji ba noppi nag doora miras loolee di mbay ma wala loolee di jur ga su fekkee ne nag kooka daa faatu te fekk mbay ma asaka waragu ca kon dañu bàyyi rek ba mu ñor bu ñoree ñu séddale ña koy doon koo ci xam ne am nga lu mat nisaab mba am nga leneen loo ko booleel ci xeetu mbay boo xam ne soo ko boolee mbat nisaab asaka war la koo xam la nga am nag moom matul nisaab te amul loo ko booleel asaka du la war ba tey bu dee jurga itam te ba koo koy faatu génn ga asaka waragut dañuy miraas rek koo xam ne am nga sawàll nag ñu seet ba xam fekkan na nga amul juróom déet bu fekkee ab fekkan na nga amul jur da nga koy boolee googa te su fekkee googee nga amoon matoon na nisaab atum googa nga amoon ngay topp su at marsee rek nga boole loola ak li nga doon yépp rek daal di koy asakaal bu fekkee nag boo boolee li nga am ci dono bi ak jur nga amoon du mat nisaab kon dara waru la saa yu demee mat nisaab rek nag bis boobee mate nisaab na nga ko jàpp ba mu jël ci déwén sa muy sam at asaka dal lay wax la borom sara bi wax naa wa minha law mata shakhsun qabla ixraajiha wa ba'da wujubiha fa in kanat harsan aw maashiyatan la saaiya laha uxidat min ra'si lmaali kal ayni in ictarafa bi xuluuliha wa awsa bi ixraajiha wa ama law mata almaaliku qabla alwujubi fa fi lxarsi yuzakkiha alwaarihu in xaraja lahu nisaabun aw kaana indahu zarhun aaxaru yaxruju minhuma nisaabun wa ama fi lmaashiyati fa in kaana xinda alwaarisi nisaabun dammaha ilayhi wa zakka xinda tamaami alxawli walaw qaruba min almawti wa ama law kaana la shay'a xindahu siwaaha aw kaana xindahu aqallu min nisaabin la staqbala xawlan kaamilan min yowmi kamaali nisaabi aw milkihi wa ama law kaana almaalu aynan wa maata maalikuhu qabla muruuri alxawli la staqbala alwaarisu bihi wala yadumuhu lima indahu min annisaabi li anna faa'idata alayni yustaqbalu biha daa wax ne bu fekkoon ne loolu day wuru sa xaalis woo xam ne ba borom di faatu fikkutoon waxtu asakaal wa jot kon dañuy seetlu rek noonu te lu ñu waay am itam lu ci waay am da nga koy jëmale at rek nga xam ne daal bis bañ miraasee bu dul see déwén sa fekk nga yoreel mat nisaab rek asaka war la bu ko matut asaka du la war baabu li ab buntu la fil xajj ci aj wala umrati ak umra day bëgg a dugg nag ci aj ak umra wa xajju baytillaahi aj néegi yàlla ba alxaraami bani buñ ormaal allazi ba nga xam ne di bàkkata nekk na ci màkka bàkkata binde ko baa ak màkkata binde ko miim ñooyam rekk benn la faridatun farata la xala kulli man war képp koo xam ne istataaha attan na ila dalika jëm ci loolee sabilan aw yoon minal muslimina ci julit ña al axraari ña di ay gor al baalixiina ña di way kàllafe maratan wenn yoon fi umuri yi ca dundam ga aj màkka la wax ne farata la ci ku ko man bokk na ci ponk lislaam yi képp koo xam ne julit nga te gor nga te kàllaf nga te man ko boole ci rek mu daldi lay war koo xam ne nag jaam la ci yooye jamono bu ko defee dana wér waaye du tee bis bu ko re rek war ko defaat ndax def mu ñëk ga fekkutoon mu war ko batay goné bu ajé aj ga dana wër waye nak du té bu doone mu kallaf war ko defaat ndax aj gu ñëk ga du won farata ca mom bu ñu né nak ku man rek la war waye ko xamni mëno ko wacc na la lan moy man nga lay bëgg wax mune wasabilu sabil joje yalla ne walillahi halan nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabilan wasabilu sabil joje day at-tariq moy yon wa as-sabilatu wadi wun wolu wazadu ak yobal ba al-muballighu bay aji agale ila makkata jëm makka wal quwwatu ak atan ga halal wusuli ci agga ila makkata jëm makka imma rakiban ben muy aji war aw rajulan wala muy aji leru leru moy tok tank ma sihhatil badani andak weruk yaram bañu nekku man yoon wa moy ko xamne ñeen sarti dajana ja becc ñeek moy famuy aw muy yoon wa am nañ ci wolu ba nga xamé ne regalu ci bakanam dess ca mba alalam dess ca muy ben ñaaral moy mu am yobul bu ko mëna yobbu ba makka waye su fekke amul yobul rek ik binde pass amul pass ba amul yobul bu muy xewlo ci yoon yi ba fofa patay kon mënuko jaanam wacc na ba kéram ko man ñettel moy mu mëna ag makka mo xam day dox mo xam day war fekkon da gumba ci amul ko mat koku mënta ag makka saw fekkene na gumba gi amna koko wo mat tayit man na dem tuddu ci am choono bu upp bu jeegi dayo kon mom gumba ga duté aji makka ga war ko ba ko ñentel ci nim ko tegalé nak moy limné maha sihhatil badani and ak wëru yaram na amé yaram bu wër bu fekké dafa tawat ci bo topé ni waxé donte amna lu warit amna lu war ba ak itam du tax aj makka war ko kon dal li taxaman moy yor wa ngay aw ba dem amna sécurité moy regalo ci sabakan dess ci mbass alal muy ben ñaaral ba moy nga am yobul bu la yobbu makka niki buñ dé pass ak la ngay xewlu ci won wek fofu yépp nga am ko ñettel ba moy nga mëna ag nga am carte nuk dem ba ag tax dañ ci génné won gumba ki nga xamné amul kenn ko ko mat koku mënta ag makka melna ne ndax nga bëgg amul ko womat dum ci mën doon dal mom mo xam day war mo xam day doxok tank mom na mëna ag rek bu makka waye su mënta ag mom niki gumba gogo aj ga wacc nako bako ñentel nak moy na nek ko am wëru yaram su tawate tawat jo xamne mënta dem kon batay janam wacc na wa innama yu'maru nak def nako digal an yuhrima mu armale minal miqati ci miqa manam nak dafa am jamono juñu wara armale ak bëreb buñu wara armale jamono ji waxuko waye moy shawwal dhulqa'da dhulhijja manam wëru korité ak wëru digu tawaski ak wëru tawaski wa amna ñu ne wëru tawaski wa lepp lepp la bakara muy dé amna ñu ne ma nga yam ci fukki fal yu jëk yi rek lolu moy jamono ji armalé nga xamné so armal won jëk wëru korité armal ga dañ la wër waye dess na ko sip bëre bañ ñi armalé nak mom man nga tak né ko xamni waxtu ngay armal da fekk nga nek bir makka mo xam da nga fa dëkk mo xam da fekkan da nga nek fa waye dëkk ko fa kon bo dé armalal acc gu bokku ta qiran du aajo ngay genn kon fofé nga nek ci bir makka rek fofa ngay armalé dañu sopp na nga dem ba ci bir jakka ji rek waye fo armalé ci bir makka mu baax bo bëggé armalal humra nak wala aju qiran nak di aajo nga genn ba ci hilja mo nga genn li xorom ji ndax armal bo gis da wara bolé hil ak xorom kon nak bo dé armalal humra mba ngay armal aju qiran mom na aajo la ngay nek bir makka ga genn xorom ja ba ci hilja dora armal bu dé ko xamni nekutone bir makka nak mom mom lay bëgg wax ndax bëreb bu ne foy bayiko ci koxi aduna bi da am fo xamne fa lañu la digal nga armalé fofa wa miqatu ahli ash-sham mi xamne ash-sham koy wax siri wa misra ak misra wal maghrib ak sow maghrib day firi maroc leg leg waye fi sow rek la ci jublu maroc ak mauritanie ak senegal ak bolu fetti sow yep rek tugu nañ fofu al juhfatu moy juhfa ku bayiko ci gox yoy dal bu axé fañi wax al juhfatu fa ngay armalé ñom nak buñu jaaré madina day fekk batay seen armalawu kay nek ca kanam leugal moy ñu bokk wa madina ben armalawu kay waye téw nak bu len nexé djéggi armalawu kay madina jall ba ci seen armalawu kay motax muna fa in marru dem rob nañu bil madina ci madina fal afdalu leugal lahum ñel len an yuhrimu moy ñu armalé min miqati ahliha ci mi xam ñu